أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا شو اسمها تلاوات كرد سورة المائدة دنت سلوشتم آيات سخشرو پر يو پنزو سم آيات باني مخاطب و دا دا رکو سر چه دی تر داغ زای پوری و دا دا تلاوات سر سخه دا چه دی دا پرون دا درس ملحق دی دا پرون دا درسی بچه دا چورب چه دا ما قبل سر داو چه مرور لحق احکام چه پا تورات که نازل سیو پا آغا زمانه که واجب العمل او هاغ احکام چه پا انجل که نازل سیو و دا نصارا و دا پارا پا آغا زمانه که واجب العمل او دا احکام چه پا قرآن که را غلی دی یا اید او غوص نقل یا نوی را غلی دار طول بیا واجب العمل جی تر یوم القیامه پوری آغا دا پرون درس چه و آغا چکر سوی و داغ خبر ام داغ تایید کیچ به قرآن کیچ کم شیر اغل دی دا اختیاری شیان نگی چه دا از ما خوش دا یا نه دا خوش دست علا پاک فرمایی چه دا واجب جا عملی کیه بی و انیحکم داغ و انیحکم چه دی تفاسیر لیکی چه دا عطب دی پر هاغ دای چه و انزلنا الیک الکتاب ترگی چه مخ کم آیاتی داغ سر تو بورا ترگی دا مخ آیات داغ سر داغ دی و انزلنا مر نازل کری دی الیک و تات الکتاب کتاب نازل کری دی و دا غره کمو دا خبر دا تنازل کرده دا و ان او دا خبر چه احکم تا حکم کوا بینهم پا ما بینس که دا دی بی ما پا آغا تا حکم کوا انزل الله چه آغا نازل کرده اللہ پاک تا تنازل کرده نو دا غا دی آغا تا قرآن واجب العمل والی چه دا غا با تا حکم که دا در بانی لازم دا پیغمبر علیه السلام که ویده وری دا حکم و دا عمل بلا مسئله دی و دا دی شخ بلا عمل پا که بل با حکم تا پا داغا که پیغمبر تا داغا ولیش که دی پیسه لیرا ولی تا با حکم پا داغا که پا بلشی در تروانه دی آغا مخ کش کسیس خبره پا یادی که رسی و چه نبی علیه صلاة و سلام تول که تا پیسه لور که که نور که پا داغا آیات مرل منسوخ سو ولیش پر تاوس حکم واجب سو حتا که حربیان راسی و تا تکشینی چیز مرل پیسه لارا وکه تنسی ورته ولی چیزی زیب لارسی بل زی پیسه لارا وکی در بانی واجب دا داغا دا قرآن حکم بورت او ره که حربیان نی زمیان در تراسی یا مسلمان اندر تراسی یا یو مسلمان بل زمیر از پاقی که واجب ده چه واجب ده وقوخ التزام کردی زگر تکولی چه داغ احکام زمنه مسلمان زگر ندی تکولی چه زمنه زمین ندی تکولی که دی دا زگر و نتکی چه زدو تی اجتماعی قانون من نمه نو دل که سوک پریش جه پاگه گره کار رو پشتاک پیچی زخ پل ملک دیو بلارسه دلتا با در شار قانون زما سره مانیه چی اسلام دیمه یو ستا شخصی شراب و خنزیر دی چیتی خوری اغیچ با کور ننوزه کوای در بازار قانون جنگ و جدل دادو گریب تا دا بجی در اسلام تا قانون مانی برابر نو خودم التزام کردی نو پا اغا در یه صورت که واجب و چه واجب یو داغ صورت پا تو چه حربی کپیران راز حربی چه دلتا دی نظمی دی او ندلتا مسلمان دی دی چه راس لا حکم و غالی لبتا حکم خامخا پا چاکی پا اسلام اغا اختیار ورلاغ وکی نو اغا زمر مسلک داغ سون و ان داغ بر منازل کرده و تا ته چې احکم ته حکم کوا بینهم په منځ کې د دې بما په هغه خبره سره یې کوا انزل چې نازله کړې ده الله الله پاک ما انزل الله دا قرآن ولا تتابع داري مه کوه اهواءهم د خواهشاتو د دوی خواهش خو مو د دې درته وشوه چې مال پرون په هغه شیانې نزول کې ده د هغه وانزلنا چې موږ را روانوي دا درس دا شیانې نزول کړه سې سپیا دي چې هغه د یهود یو څو علما پرله کښېنسته ولدرځي چې دا محمد خطاب شو وار بس به یو اسره ورکړو بره واره لکه سې سپیا دي چې ول موږ خو راځو خپل د قومه سره مو دعوه ده و نو موږ فیصله پر تا کوو عوام نی گای گای پی سلا راوڑی پر ملا احسان ما چی موش نو دیر زار رالو سره پر دب دا پی سلا پی چی امتز موش احسان و منا نو دا احسان چی دی احسان زستاغی ولی و منا مشکل تا پیشت احسان پر ما چی احسان پر ما ولی چی خود از ما چی خپل دا خبری علاج غوی از ما احسان پر منی رو که دایس به خبر پوست از دیم داغ ترز و نبی علیه سنتر موش نو برا سره پر دب پی سلا و که مگر اونو یو شرط لرو آقا دادی چی تبون از موش پر خوا پی سلا که برای بنا بیا موږ ایمان را وړو برای پا موش بستق قوم پسی دی دیر را داله با مسلمانان سی داغ اسرائی ور کرده و الله پاک دلتا داغ ورتوی چه ولا تتبع تتابع داری مکو احواء هم ده غشتنی و ده خواهش ده دی چه تز موش پر خواه پیسلا را وکا بلکلی ورد کچستان ده قرآن تا گورم چه ده ارچاف خواه پیسلا واقع کی ورکو که دایس مزمون تا شمو توجه است تا حکم پا منزل الله وکا ولا تتبع تابع داری مکو احواء هم ده خواهش ده دی واحذرهم پام دا و بیرر دا دونه بد آرامی تایی پاده چه وستی خطاباسی وحضر و بیرر هم دا دید زخه کنده کم کاره انده جد زخه یک چنو چه خطاباسی کتا پیتنه داده چه سرای پیودیسی ورتکی واسی چه اغا اریان سی یک چنو چه مانا گمرا بکی لار رکی بکی کتا دا چه سی بلی واری عن باو ده دا بعضی ما اغا خبور سی انزل چه نازل کیو جا الله و علا پاک الیک و تا دا قرآن دا حکم دی آری پر فل خواجی بیاینو احزا تب دیر ورسره چالاکه یعنی وحذر توبر پیغمبر کی انذار ورکی چې دا یهود تا خطا باش کوشش کی در ترازی نو به ډیر ځنی بیرېږي د شیش څخه د دوی د چم څخه د دوی چم څه دی تا په پتنی کې چې اچي تا اړی لار ورکی کیږي د چا څخه عن بعض ما انزل الله دلته چې قران کوم حکم نازل کړی دی دا څخه دی اړی پر بل خواجی بیای بار بار ډندورای چې نبی علی السلام د یهود پر رکمانی پیسلا ورکړي چې هغه څنګه غوښتل نو پام به ډیر ورسره کې نو څونه محتاطی رسول علیه الصلاة والسلام ته لا الله وای خطاب اسی دی ډیر به احتیاط ورسره کوي پښې به ټینګي ټینګي لګي چې دغه چم درکې د قرآن کې اړي پر خپله خواجه رواني عوام خو نو در معلومیږي برای هغه د کفارو خبره ډیره خوښ وي ته ورته وایې دی لا نه کوې ته به احتیاط ډیر ورسره کوې دوی ته به نه ګورې فان تولو ته حکم د اسلام ورته واورو فإن تولوا كدي مخوارا وشاي وجيت ورچيا دانو مش نمونو دا قرآن حكم دا خو خپل دي كتاب پر رقم پيسل را وکړل فعلم نو تفوس نو فوس کي خبره و نه منل چې څه پکېږي ان په دې خبر چې ان ما به شک يريد اراده لري الله الا فك اند دې خبر اراده لري يصيب چې رسول وکي هم دي ته په عذاب سره په دې دنیا کې نو فوسه چې کې دا وای چې نیکوم چې الله د دې دنیا عذاب ورته پټ کړی دی په اخته کې ته قرآن حکم دی ورته واوري پر دل نه لګیر تاسو ما وخت څه کړی دی چې چا په اسلام ور وکړه د زوی د پلار دا واه ما ستا قرآن دا وای ستا په قرآن کې دا غره دی وسه غوښته چې ما لته هیڅ ورته ستا قرآن دا ستا قرآن واره دا برده ته نو ته اوس مسلمان یې څه بلا ستا قرآن دا وای ستا خو ما اوس ستا قرآن د واره دا وای چا تا ایمان پر اوړی دی په هغه کې مداغه دی چا ما ایمان پر اوړی دی پر هغه دی تاز ما قرآن رجلا کی استا رجلا دی استا قرآن دغه وای استا قرآن دغه خمه خه بس تاسو اوس در تطبیق کوم بار تاز ما سره ازی چې مولوی صف یخ دای خیر ورک شپې سلا را و تخ په سلا به غواړی د قرآن هغه دغه د ما د ثواب ته بس بس کیږي چې استا قرآن دغه وای استا قرآن دغه عوام د شي انګ نو نبی علی السلام خپل علی ورته به دار کی چې ته به پام ورته کې کدی مخواړه فعلم نفوس چې ان ما به شک یرید اراده لري الله علی پاک اندجه یصیب چې ورسی هم ودی ته کم عذاب ورسی هغه په دنیا کې

مسلمانان طول كذي حتى ترقر ده إنسانيت أفضل رسول عليه الصلاة والسلام ده على تتنقى على ويوى أن يحكم بينكم تبا في سلف ما بينك كذي فما أنزل الله ده توي ولا تتبع أهواءهم ده دي وخايش متابعات بنك نو ما تودك مخواجة إيزي كذا بل كذا ده غير مسلم ده هوا وده خواهش متابعات بمشكو إيس مسلمان تنه ده جائزة كباچا دي كأمير دي كده بل رايات دي يبين نسكوال ده اوز چه قسم ده پسي آيات كريمة چرا شروع كير يا أيها الذين ده با اول تتر اوغ درو پنزو سم آيات كوري ده جي بخبل زان تا چش دي شاني نزول دي ده غرابة چه دي ده ما قبل سر شاني نزول نرابة چه رابط دا دی چې دا څور لسم حکم سو مؤمنان وسمن عقیده موالاته او د دوستی څخه د کافر ولی يهود الله تعالی ذکر کړ د دې زمانه کې بیان د نصارا او زم نو سو بیان په دکیر گذشته د منافقانو زم وبجه نو سو بیان دغه بجه ګرد بیان څخه راغه سل بیره بیان په منافقانو کې یو ډاله و هغه بده دغه يهود او نصارا او سره دغه کوله لار به ورسره وړله پټه پټه رابطه یې ورسره ساتل یو وخت صدا و د احد غزا چې وسول دو احد په غزا کې مسلمانان خورا خوش شو ډیر اصحابک شي کې سیدان سوله هغه چې کوم جنگ ورده ورده دی ګټر وي بیرته ګواکي بایر وي مورال یې ضعیف شو دغه سې کمزوري مؤمنان مسلمانان چې بره سره کښېنستله دا چې منافقان هم پکښې کې راتله یوه بره ویل ولیاره د نبي علیه السلام د هغه خوند بالا ولاړې ولاکې خوند واخې دونه قدر مړي ځنې وسو دول زه پراک یم نو که پراک وای ولي دونه مړي وشي دان ځنې کېدل نو دا خو که دا خلک را باندې غالب وسه په خدای کلي بیا کور را در پرېږدي نو که یې څه یوه بره ویل ورزه خو د یهودو سره خپله رابطه بیرته سم او ما پټه رابطه ورسره ساتم که دغه د مکې مشرکان غالب وسوله زه به د یهودو سره ملګری یم دی خو د یهودو سره جنګ نه کوي خو د نبي علیه السلام سره کوي پلانۍ به زما حمایت وکړي زه د پلاني یهودو سره پټ قرارداد کوم سره ناست بل بیا یا زه د نصاراو سره کوم په نصاراو کښېناخته لرم د هغه سره پټ قرارداد کوم که چېرې د مکې قریش راله پر نبي علیه السلام غالب وسو دا حکومت خو ختمیږي زما سر بالا په خلاص دا ایسته کیږي نو زه به د نصاراو سره پټه رابطه لرم بره به م زه خو د دوی یم هغه به م اعلان وکړي چې و وروره دا زما سره ارتباط درلود دیګه سره زموږ سړی په هغو کې و زه په دې چم ځان خلاصوم یو دغه خبره وسو خو دا دواړه که هغه و چې د یهودو سره علاقه ټینګول منافق سم د مؤمن ولاکو ما زه د نبي اعظم په ډله ځان ګډ کړو که دا د نصارا سره رابطه ټینګوله چې زه هلته رابطه ټینګوم دام دغه رقمو یو دغه خبره پیښه سوه بله خبره دا پیښه سوله بنو قینقاع دا د یهودو یو ډله ده یو قوم یې دی بنو قینقاع ورته ویل کېږي قینقاع یو علاقه وه هلته دی آباد اوغ هم د رسول علیه السلام سره د جنګ بیرغ جک دا نږدې بنو نذیر بنو قریزه او په دکو خیبر دا خو دغسې در دغه لانجې و در د باو د اسلامي حکومت پټه زړه هلته پاتو دغه بنو قینقاع چې و د هغو چې هم د نبي علیه السلام سره د جنګ دغه شروع کېدله د جنګ بیرغ یې پورته کړي مخالفتونه یې کوله د قریش د اخوا وه دلته عبدالله ابن اوبی دا منافق چې دلته په دا مدینه شریفه کې و هغه باره ویل ول یاره زه د دغو سره د دغه بنو قینقاع پر خوا کېږم که دوی راله جنګ یې کوه زه ولاکه جنګ ورسره وکړم چې زه به د نبي علیه السلام په لشکر کې ولاړم ناست په مدینه کې دی د نبي علیه السلام په اصحابه کې خو هلته چې مجلس یاد شو باران د دې سره د چا په واسه کېږي چې راسې زه خپل بیرغ په هغه ګړي ورته جګوم چې زه تسلیم یم خلاص زه جنګ نه کوم یو بل صحابي دی عباده ابن الصامت رضی الله عنه دا بعد دا بنو قینقاع سره حلیف حلیف بیا وجه ته ویل کېږي چې یو سړی بل چا ته لاس په لاس کې ورکړي چې زه ورته په ګټو تاوان سره شریکان که زما د یو چا سره دښمني وه جنګ یې راسره کوه ته به راسره درېږې که ستا د یو چا سره دښمني وه جنګ دې سره کوه زه بیا ستا سره درېږم دا بیا صحابي دی صادق سړی دی خو د بنو قینقاع سره حلف لري حلف معنی قرارداد ورسره لري د باره ولو کبنو قینقاع را ولا ارشد نبی علی السلام سره مقابل لا کول زه په هغه غړي خبرم چې ما واستا قرارداد ختم دی زور سره جنگ یې جن پرې په کوله چې د نبی علی السلام په خوا کې د ما تل سره قرارداد یې جوړ سره کړی چې دای زما پر ایمان او پر عقیده را ځته تجاوز را تکي زه خبرم چې ما واستا قرارداد سره ختم شو عبد الله ابن ابي منافق هغه دغه وکړ چې زه خو دستي بیرغ کړم د دې سره چا په واسه کیږي قرار دا بل دغه وکړ الله تعالی دا ګرد خبرې په دغه دوه قسم درته ذکر کړلې چې هغه ځین منافقان هغه د يهودو ارتباط څنګه د احد غزا ورسته ځین د نصارا او دا څنګه دا بل مسله چې بین بنو قینقاع سره مقابله د مسلمانانو راتل عبد الله بی آغی اظهار و کیچی منافق دی دا خالص مؤمن دا عبادای مسلمان تر خود جلهم داغ بر بر لذی کرد داد بالا نپالم چه دیز ما پر اخ داو پر نبی من دی توهین کی جنگ کرسر کی ز جنگی رو مرسر داغ علا پاک دو توز داشی وای یا ندلت چیو خبر نمای را سپارت سو آغ داد جی نی مؤمنان چه دا ساده مؤمنان دی نه دا خلق پر چمانی چی ایتی دماغ دزی بولی کار بکی دا مؤمنان هم دا غره کم شد نخو پلانای آغا دی دا یهود سر ارتباط ساکی دا تا ولی سوک جاغن که زیم سر کوا دا بند یهود ننسارا سر ارتباط ساکی دا پلانای مؤمن آغا با مؤمن نو منافق و آغا تا سوک جاغن که نو زیم سر کوا نو اللہ و آغا خو منافق دی تو خو مخلص مؤمنیت کیا نو بیا ولی که دا آغا سر که دایس په مضمون پویږي هغه د منافقانو خبرې خو مو واورې هغه درې سره ډلې یو د یهودو سره بل د نصارا او سره د ابو عبد الله ابن ابي ابن سلول دا چې بیا دې د هغه بین قینقاص سره خدای ګرد د منافقانو ډاله ده هغه بل مؤمن صادق مؤمن چې څنګه ولا چې راکو سره کوم زخت القرارداد ورماتو دا نور ساده لوحه مسلمانان چې دا بیا دا دلیل وای پلانې تر ژغ نه کوي هغه د یهودو سره رابطه لري ولې ژغ نه ورته کوي د پلانې تر ژغ نه کوي نو زی ام کو الله وي دغه زی ام کوم دغه ځای کې غلط دی ته پلانې وګوره نو هغه د هغه په قانون راځي دی چې ورسره کوي ته مغره کم کېږي داسې فرمایي یا ایها الذین هغه کسانو امنو چې د ایمان راوړی دي وام لا تتخذوا تسمنسي اليهود يهود والنصارى نصارى اولياء دوستان منسي تا کم کار دي چې زه د يهود سره په ټرا به تاسو ته مبارک ده مکی قریش کامیاب کدل زبد دي په خوایم یا د نصارى او سره لا دغه تسمکو لا تتخذوا تسمنسي اليهود يهود والنصارى نصرانيان اولياء دوستان منسي دوست مبور وستنو هغه کسان خپل پر زړه باندې لاس کشیر دی د ملا خبر دی ګرسر نه اوري چې دغه آیات ووایه یا چې دی تفسیر کابل را واخلي چې په پښتو دی زمړي یا چې دغه تفسیر چې په اردو دی اردو والا دی اردو مخته کشیر جابل جابل دغه چوټی ته دی وګوري په دې د اخلاصي چې برای دا دوست قوتونه دي دغه د یهودو د نصارا او د اتسلوشت ملک کوپری هوادو دغه چراغلی و دغه ته دی دوست وای الله وای دوست هم بوله دا دوست نه دی هیڅ امکان لري دوستی چې موږ دې د ما بین سره اوسې قران موږ سره جلا کړی سره جلا کړی دوستی د کومې خواکیش دغه د اولیا ترجمه دی بدلی که د یهود دا بدلی که د نصارا دا بدلی که د لا تتخذو دا بدلی یوه په دې کې بدلیدلی شي تر لمر سپینه خبره ده الله پاک ای مؤمنه لا تتخذو تسمنسي الیهود یهود و النصارا دغه نصرانیان اولیاء دوستان منسي قرارداد بیا بله مسله چې زما دوست نه دی د مزدور کار ځنې اخلم دغه واله زه نسم کړی ماشین لري دلته واله په کار شم د مثال په تور دلته د ګیس کمپنۍ زه جوړوم زما علاقه سر په خلاصیږي د ده سره قرارداد کوم چې راسه په سوی جوړې قراردادونه جلا دي دوستي جلا ده دوستي هغه ده چې پر ده دي ښه پیرزوی چې دی ګرد عمر ابا کې که بل مسلمان ټک پر کاوستانه پر پیرزو کېږي چې ولې پر کې بابا نو خپله که ایمان نه لري د بل پېږي خوشحاله سه څه دی چې پر کېږي نو خپل که د لاسه نه کېږي دا دوستي مور سره کوي الله یې واجه څه شي وایي بعضهم اولیاء بعض بعضهم ځینې د دوی کده دا یهودو جی کده دا نصاراو جی اولیاء و دی دوستان جی باغ دین دا بعضو چمانا دا بعض دا بعضو دوستان جی دیست ترجمه نده چی یهود دا نصاراو دوستان جی یا نصارا دا یهودو دوستان جی باغ دهم اولیاء و باغ خو یهود فخپل منز که دا یهود سر دوستی لری یهود و یهود یهود سر لری خو مناسبت سره لري علا پاک دغه وشي چې بعضی د بعضو يهود يهود سره دوستي کې نصارا د نصارا او سره کې پښتانه څنګه مطلب کې وای مرغان هغه سره الوزي چې بڼه سره ورته چې بونه نه سره ورته معنا سره سیوی نه تاسو به یو چوغ کې نه لیدل چې کوتر په سیل کې روانې نه کوتر راځي چې د چوغ په سیل کې روان شي نه تو چاند راځي د مثال په تور چې هغه د بلبلکو په سیل کې روان شي اره خپل د بونه سره ورته نو يهود د يهود سره دوستي ولې مناسبت سره لري عقیده ولې باس خو راکې سره شریک نصارا د نصارا او سره دوستان خو عقیده ولې باس او ګل شي سره شریک شله مسلمان ته ولې د دخل پر چا منی ول بیا ننګ او بیا په دار چې تا اچې نه دی معلوم ته چې پراش چې داش بیا غره کمیه مسلمان ته څه نیمینی په ژره کې بیا تل سلاری درته لوس په دا چا سنت چې تاره ژوند کې خدا د يهودو کار دی ستا ژره ولې تخچې لري دوری دې کاټ کړي د سې دې کړي دا رقم دې کړي دا اوس مسلمان دی خدا ته خو د یهودو سره ځان ورته کوي نقطه چې ورته د هغه رقم شه ته د مسلمان سره ورته د مسلمان سره د وزي وړ وزي د خنزیر غوښه خوري نو یهودو نه سره خوري شته څنګه پر میز ورسره دی به د خنځیر غوښه وای نو خو یا به یې هغه رقم ورسره خورې به چې زه بس چې په تلونو درې شي مې هغه رقم سره خوراک مې هغه رقم دی الله دغه سی وای چې بعضی د بعضو اولیا دي دا بعض د بعضو سره ذکر کړ چې معنا بڼې پر لورته دي يهودو د يهودو سره د نصارا او د نصارا سره مسلمان ستا بڼه ولي د ارچا سره ورته دي پر ارچا ته اصل دي چار کاپر زور ورسته هغه رقم خو ته دوستي مو سره پورته از ما جلا نظام دي جلا مې لباس دي جلا مې عبادت دي اسم او سګډون سره کیژنو بعضهم زیند دوی تدا یهود اولیاء او دوستان دی بعضند زینو نور یهود یا بعضهم زیند دی نصارا او اولیاء او دوستان دی بعضند زینو نور کته وایا نو زی ور سره کوم چاره می نکیش مجبوری دنو اغه منافقان او مجبوری وای بار نو زخ نه کین کوم خو مجبوری د کسبه خطر پیش سبارم پر کوم خو مخ ګرځي اغه د مجبوری جواب پراتلین کی آیات ک الله پاک وکي چې مجبوری چی شده یهود ندی مجبوره چې تا پر رقم ځان کې ستا سپینه پریږي ته مجبوره ته بده پر رقم ځان کې دای ځنه پر رقم کې ځان نصارا ځنه پر رقم کې ځان ته ورخته حقوق دا باندې کوي هغه باندې به پراتون کې آیتو کې بیا اوس چې نه نو ویل کېږي چې منافقینو د باندې هغه الاپاک هغه د پر کې دا باندې غلطه ده اوس دلته چې دی الا د سوی و من ارغتو يتولى چې دی دوستي وکي هم دغه خلکو سره چې دا يهود یا نصارا دي مجبوریت ځان ترجه نه کې کوي یو باندې خو ول پړم یو راشه لري ملامت خودی دا چې د يهود پر خوا دی ادنه سره پر خوا دی چورته دا ویل له کنه خو مسلمان نکیج مولیسه په نن زمانه کې په قران کې ژوند وکړي دا غره کم نشي دا غبانه درته کی و من اغه سو کې تول چې دوی سکی هم د دوی سره منکم ستس څخه مؤمنانو په انه هو منهم خبر اعلی او خلاص کړ چې دوی دوه سری بالا بیا مل سره دا کو دا دون مسلمانانه د کې وښو سره دا دون مسلمانانه خود د پکونه نه نوته له خود د سر ملګریو د د سر ادي ناستي پر چوکې د سر ژوند دي د جپا کې دلته بیا به اتمات د دم مومنان را پیش کړي الله دا غوې د جملې جواب دیم به خلګ وای فانه منهم فانه دا سر د دې سر د سې کې منهم دا د دې د ډلې څخه دي په دې کې حساب دي نو چې الله فتوا پر وېستله دا به په ملاف ساړل چې د ملاره ته کې کړي تا وجدا بیان بابا خدای د خدای کلام کې منې کې نه منې کې منې خدای دا څه وای چ په انه منهم تدغ اسبل رقم چې دغه کیل ترجمه کیږي چې یا په انه منهم دا معنا چې دی او غوسه نه دی دی مسلمان دی خو منهم د دوی څخه دی دا څه لا پاک وای کته نو د دوی سر نه پخلاشیش بابا د مسلمان چې د يهودو په لکین نه وزي یا د نصارا او د افراغه رقم معنی دی د دماغ ولې کار نه کوي د افراغه سر به رزان مؤمن بولی علاوه ان الله لا يهدي القوم الظالمين خو دې ظالم دی علاوه دماغ ورټف کی په ځغم نه پیږي د وګړو د رجس علی حساب کړ په ډال کې دی ته پکې په وژه کې دی پر امریکایي پیرا کې هغه به د دې احساس کې د مسلمانانو د تجاوز څخه او کاغره ولر څه د مسلمانانو کلیه بمبار ول د شپې ګټونه په بمان ور ال زول خلګه په مینو بو ته مردو کېشتره علي څه دی پر د باندې صفه نه راځي د خو ما د وطن سړی دی چې ولي وژنه مسلمان کفه د کار درلو دی پر مسلمان را اړیستو په امریکایي کار لري نو دا دماغ ولې نه خلاصيږي په دې خبره چې دا خو وطن دی د دې دی په پرما پرز ده خدا مؤمن دی زه مؤمنم ده دغه دی په پرما پرز ده دا بل چې په هر مسلک ما سجده دي زه د دې دی په کوم په دې ولې نه پیږي الله یې واجه دغه ولې چې دا نو ظالم دی د ظالم قوم ته چې دی هغه تعالی هدایت نه کوي پر دا خپل خبره ټینګ ځنی اورینه ان الله بشک الله لا يهدي ضيفونه نه کوي هدایت نه کوي القوم الظالمين وقوم ته چې هغه ظالمانی ظالم قوم ته بخښ نه کوي نو خلاصا سره وته چې اغه څوک چې دوستي وسره کید او غو څخه دی دای که په ځان نه پیږي په غو کې حساب ظالم دی دماغ کار نه کوي کنه علاوه ما ده خبر او خلاص کړ چې ورا به پر مسلمانانو ځان نه تاوانه چې مسلمان تل منځونه کوي هغه ته پوس بیر منځونه چې پوس ما ده فار فتوا ده هغه چې په انه هم منهم ما ده فار ده هغه ټکی د قران کریم پراته نو د دې شانه نزول ما در ته بیان کی چې دا د وډولو منافقانو یا عبد الله ابن ابي بن سلول په خپل د روابط چا سره ساتل د يهود او د نصارا او د کفار سره ځنی ساده جله مؤمنان دی خو نه پیدا چې دا خو منافق دی دا خو منافق دی بلای په ده دلیل وای چې دا ورسره کی زی مرسره کوم الله برابر ټول چې ادی کې کی چې مکو ته ځان ته مؤمن وای کدی وکړ ورسره دی غیر د بل څه شوی دی چې کوم بانه کوي ا بانه بنو بیا په فراتلین کې داس کې د خیر راشي چې منافق چې د کافرانو سره دوستی کول نه کې کول بانه خ درلو د مال ار پړ یو راشه لري دا اوس مسلمان چې د کافر سره دوستی کوي ام چې کی یو بانه خو لري الله بیا غ بانه سبا د خیر بیا کې کچیر جون باقی وو په دې پسې آیت کریمه کې چې دا بانه غلطه ده چې څوک کوي دا بانه وای هو تکړه دی هو ځما پر کم کې ځان نه سره اجز ما پر کم کې ځان دی نه بیرې ته بیرې رستا په ژبه بیرنه نه وته دی جنت نه غواړي ته جنت لا ام غواړي او دا غفره کم کېږي هغه به بیا راشي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.